Kapitola. Nový posluchač, který se zapsal na studium čínštiny na katedře orientálních a atrických jazyků Londýnské univerzity, byl poněkud přestárlý na obyčejného studenta. Ale jeho kolegové byli stejní. Pán v nejlepších letech, na něhož čeká po přednášce černý Bentley s šoférem s nápadně vojenským držením těla, to také není běžný typ vysokoškoláka. Gordon Lonsdale dokázal vykouzlit kolem sebe pověst úspěšného Kanaďana. Zřejmě dostal stipendium, šeptali si o něm a on jim nic nevyvracel. Kde mohl, tam vykládal, že se kanadští biznismeni dívají na situaci na světových trzích střízlivěji než těžkopádní britští obchodní strategové. Snad proto, že žili za války daleko od front a za hradbou oceánu, a možná také proto, že nejsou zatíženi jako Angličané předsudky generací, které udávají v mezinárodním obchodě tón. Prostě, v Kanadě vidí vývoj optimisticky. Dřív nebo později padne zákaz obchodu s komunistickou Čínou a pak se za halasných fanfár otevřou brány Eldoráda obchodníkům s jakýmkoliv zbožím, protože za čínskou zdí platí za boháče i majitel předválečného bicyklu. Vytvořit kolem sebe atmosféru vlastní osobnosti podle předem promyšleného plánu je vrcholný kousek herectví a současně maturita z praktické psychologie. Je pravda, stačí sem tam utrousit poznámku o minulosti a jinde pár slov o plánech, pozorný partner si sám dokreslí naskicovaný obraz, ale umět odměřit dávku zajímavosti i věrohodnosti, dokázat odhadnout, co na koho působí a donutit se sledovat všechny maličkosti, k tomu je zapotřebí kumštu velmistra, hrajícího simultánku s partou šampionů. Někteří autoři se domnívají, že Lonsdale o sobě rozšiřoval snobské pověsti a liboval si v nadnesených gestech, můj otec mi zanechal ve Vancouveru obrovský majetek, vůbec se nemusím starat o peníze, mám na kontě vždycky tolik, kolik potřebuju. Takové řeči by sice odpovídaly roli, jakou si zvolil pro vstup do londýnské společnosti člen Royal Overseas League, ale právě takto střiženému kostýmu odporuje hned další tvrzení. Lonsdale prý o sobě roztrušoval, znám život z gruntu, začal jsem od píky, na severu jsem dělal jako dřevorubec, protloukal jsem se jako zlatokop, jezdil jsem jako řidič dálkové dopravy, za pultem jsem čepoval co cacolu, sloužil jsem u benzínové pumpy, protože se taky vyznám v automobilech. Podle této verze nebyl vůbec na frontě, boj člověka proti člověku se prý totiž příčí zásadám jeho přesvědčení. Nešťastné dětství a hluboké zklamání v manželství ho přivedlo k notorickému škarohlídství. Kdo rozsoudí, co je pravda a co lež? Přidržme se Lonsdaleových slov, věřme, že to, co napsal, je pravdivé i v podrobnostech, ale nepředpokládejme, že tajný agent, který pracoval na tak exponovaném místě, bude chtít a bude moci prozradit o své práci vše. Ani v maličkostech ne. Má oblek od nejlepšího krejčího, pro jeho střední postavu se hodí tmavý proužek. Nosí módní vázanky a inzeruje na tváři stále dobrou náladu. Tmavé vlasy, nepatrně šikmé oči svědčící pro indiánské prapředky. Živá povaha, schopnost být vtipný a bavit společnost napovídá, že muž, který vystoupil ve Francii z lodi ze Southamptonu, není Angličan. Gordon Lonsdale předloží na celnici svůj kanadský pas se zlatou ořízkou, rozloučí se s přáteli, skočí do taxíku. Na nádraží, k rychlíku do Paříže. Ve vlaku usedne do kouta a už se nehodlá ani přetvařovat, ani s nikým bavit. Není mu dobře. Dostal před několika dny chřipku a nemůže se jí zbavit. Penicilín sice zabral, ale tělo má stále rozlámané, je malátný, špatně naložený, cesta ho zmohla, jako by přes kanál přeplaval. Netouží po ničem, jen po posteli. Snad by si v tomhle stavu ani netroufl na tak namáhavý výlet, ale jde o zásadní informace, už na ně dlouho čekal. Tak přivře oči a chvíli počítá taktikol a doufá, že usne, ale nedaří se mu ani si zdřímnout, stále cítí pohledy lidí z protější lavice. Ví, že nemůže být podezřelý, ale vypadá tak mizerně, že je až nápadný. Jen cynik nevnímá vůni a náladu Paříže, která vzruší i senilního lorda. Gordon Lonsdale vystoupí z vlaku, nepodívá se napravo nalevo, dá se odvést prvním poslíčkem k taxíku a odtud do hotelu na bulváru Jopéra. Svlékne se, lehne si, vezme ještě další dávku prášků a zavře oči. Vzbudí se s docela jiným názorem na život. Při holení si pohvizduje neurčitou melodii, k snídani sní o rohlík víc, když se vrací nahoru do pokoje, usměje se na pokojskou, pak za sebou pečlivě zamkne, otevře kufr, vybalí obynadlo a začne si obvazovat docela zdravý prostředník levé ruky. Sebevědomý a elegantní Kanaďan se pak chvíli prochází pařížskými bulváry, prohlíží na Champs-Élysées výlohy luxusních módních obchodů, zastaví se na aperitiv, prolistuje Paris Match, pak se dá odvést do Louvru. Pár minut před polednem stojí v hloučku jiných nadšenců před Janem Křtitelem Leonarda da Vinciho, hledí na obraz se zasvěceným porozuměním znalce umění, ještě ustoupí krok stranou, až zmizí lesk, podpírá si bradu, přejede čelo rukou s obvázaným prstem, konečně se odtrhne od mistrova díla a pomalu odchází. Prohlížel jsem si obraz a poškrábal jsem se obvázaným prstem na levém uchu. Věděl jsem, že Jan musí být někde blízko, ale nesnažil jsem se ho najít. Za pár minut jsem vyšel z galérie a vykročil ulicí Středa Honoré k Champs-Élysées. Předjel mě černý Mercedes, zastavil těsně u chodníku, řidič otevřel dveře. Skočil jsem dovnitř. Odstartovali jsme plnou rychlostí k pařížskému předměstí. Scéna setkání s Janem, od něhož měl dostat přesné instrukce, co a jak dál, vyhlíží romanticky. Obvázaný prst, schůzka v Louvru, prudce brzdící Mercedes a pařížské předměstí, to jsou rekvizity z filmů o zázračném agentu 7 Jamesu Bondovi. Ale i na skutečné frontě opravdových tajných operací je všechno možné. Konečně, Gordon Lonsdale sám takto popsal setkání s kolegou. Komu jinému lze věřit víc než jedinému svědku události, u níž historik sám nemohl být. Řidič byl vysoký, štíhlý, asi 50letý, popisuje Gordon Lonsdale muže, kterého blíž neidentifikuje a říká mu Jan. Je to zřejmě jeden z jeho nadřízených. Černý Mercedes zastaví kdesi na periférii, ti dva si sednou k malému stolku, objednají si pernod, Gordon Lonsdale referuje krátce o tom, co se stalo mezi jeho posledním setkáním s plukovníkem Abelem v New Yorku a dnešním dnem, znovu se chlubí úspěšným mimikry, má dobré pracovní ovzduší, bydlí ve White House, je členem významného klubu, zdá se, že má nejlepší předpoklady seznámit se s lidmi, kteří mu budou při jeho poslání něco platní. Jan jistě poslouchal, pak řekl k věci také své. Nedozvíme se, co to bylo. Gordon Lonsdale říká, že dostal globální pokyny pro další činnost. Co víc může prozradit agent, který skončil úkol a přežil svůj pád, o kolegovi, který možná ještě pracuje. Lonsdale je člověk společenský, dokáže si získat přátele. Snad pro přímé vystupování, možná pro neanglickou výslovnost. Zajímavý cizinec platí často za víc než domorodý gentleman. Ovšem nikdy ne pro Angličany. Jednou z Lonsdaleových prvních zajímavých známostí byl americký major leteckých sil Raymond Straff a jeho rodina. Rozvědčík neprozradil, kde a jak se s nimi setkal poprvé, lze si však vypočítat, kdy to bylo. Vrátil se z Paříže s čerstvými instrukcemi, vyřídil v daném termínu formality na škole, vybral si v cestovní kanceláři turistický zájezd 10 evropskými zeměmi, odjel a vrátil se do Londýna někdy v druhé polovině září. A právě v té době se musel seznámit s americkým majorem Stravem a jeho manželkou. Američan nemá ve světě zvlášť dobrou pověst jako host a Angličan pudově odmítá okázalé chování a hlučnou společnost. Cizinec zůstává ve Velké Británii cizincem, i kdyby skoupil oba břehy Temže. Anglická rodina přijímá někoho přespolního jen zcela výjimečně u svého krbu. Gordon Lonsdale je Kanaďan a tedy svým způsobem také tak trochu Angličan, ale je i trochu Američan. Major Strav má pocit, že potkal v bezbřehé poušti krajana, navíc zábavného a chytrého člověka, s nímž si má o čem popovídat. Těch vojáckých vtípků a průpovídek má už pokrk. Není divu, že si ti dva padli do náručí. Jeden i druhý tu známost potřebovali, i když každý z docela jiného důvodu. Ta věta sice nezní dobře, ale Lonsdaleovi šlo o vytčený cíl a seznámení mělo z jeho strany přinejmenším zištný kořen. Americký major bydlel nedaleko základny Lakenheart v hrabství Suffolk a pracoval na velitelství strategických leteckých sil americké armády. Když Lonsdale přijal pozvání do rodiny, zjistil, že major bydlí přímo u plotu letiště a krok od tábora americké armády. Major Straff usnadnil Lonsdaleovi vstup do společnosti amerických důstojníků, aniž si to uvědomil. Hned při první návštěvě ho vzal do důstojnického kasina na základně a seznámil ho s kolegy. Je nesnadné pochopit, že bezpečnostní služba portlandské námořní základny umožnila lhostejností k bezpečnostním předpisům Houghtonovi a Buntigieghovi bez rizika pronášet tajné zprávy kolem vrátnice vojenského objektu. Stejně nevysvětlitelné je, že si major Straff mohl vzít s sebou přítele, kterého nikdo neznal, on nakonec také ne, do prostoru vojenského objektu, že ho mohl bez propustky provést strážemi a hostit ho ve společnosti dalších důstojníků, že mu dokonce umožnil nákup bezcelního zboží v obchodním středisku americké armády. Studující na londýnské univerzitě Gordon Lonsdale byl za pár dní jako doma mezi americkými důstojníky, popíjel s nimi a bavil je vyprávěním, s rodinou majora se spřátelil tak důvěrně, že Vánoce strávil dokonce u jejich štědrovečerního stolu. Hrál zvolenou roli bez chyby. Neprozradil se jedinou zbytečnou otázkou, stačilo mu, že směl pozorně naslouchat. Když projevil účast, když se na vhodném místě divil nebo vyslovil pochopení pro starosti důstojníků, žijících tak daleko od domova, dozvěděl se víc. Gordon Lonsdale dovedl poslouchat. V tomto případě přináší trpělivost zprávy místo růží. Taktika tajných operací se řídí právě tak zásadami vyzkoušenými už v biblických příbězích, jako posledními módními výkřiky špionážní techniky. Odposlouchávací zařízení, které může agent vystřelit na velkou vzdálenost zvláštní puškou, je malé jako pětník a tak technicky dokonalé, že nejen odposlouchá, ale také vyšle každé slovo, které kdo pronese za zdí domu, na kterou se přisálo. Satelit Samos, Midas a jak se všechny ty špionážní družice země jmenují, to je jen jedna a jistě ohromující část rekvizit neviditelné války. Miniaturní vysílačka, ukrytá místo pecky v olivě, kterou dal barman do aperitivu pana ministra a ten ji okouše a vyplivne, aniž poznal, že je umělá pecka mistrovským dílem špionážních techniků, je jistě báječný prostředek, jak získat tajné zprávy. Nahrávací zařízení velikosti dámských náramkových hodinek pořídí kompromitující záznam důvěrného rozhovoru dvou státníků nebo jen bankéřů. To jsou pomocníci k nezaplacení. Mistrem tajných operací zůstane přesto i v atomovém století expanze do vesmíru, vyzvěrač. Jedině on totiž dokáže vycítit, jakou zvolit taktiku, jak se dostat na kobylku tomu či onomu ostražitému nebo hlídanému prominentovi. Studující čínštiny měl vlastnosti mistra a báječný čich. Dovedl si vybrat protivníka a věděl, jak na něj. Seznámení s majorem Straffem a soboty a neděle ve společnosti jeho rodiny jsou toho důkazem. Po zatčení ho novináři označili za víkendového špiona. Celý týden prý pracoval jako každý jiný, na válečnou stezku se vypravoval v sobotu a v neděli, tedy ve svém volném čase. Tím zjištěním chtěli britští novináři omluvit alespoň z části skutečnost, že Scotland Yard objevil Lonsdaleovu činnost až za tak dlouhou dobu a navíc jen náhodou. Historka o tajném agentovi, žijícím životem beránka od pondělka do pátku a měnícím se v upíra v sobotu a v neděli, je vděčným zpestřením pro každý ilustrovaný týdeník. Jiná otázka je, co je na ní pravdy. Sotva najdeme odpověď. Tajní agenti neprozrazují pracovní rozvrh. Gordon Lonsdale také ne. První středu v říjnu usedl do školní lavice. Prohlížel si kolegy, na některého se usmál, jinému se hned představil a potřásl mu rukou. Tušil, co jsou zač. Dostal podrobné informace, že právě v jeho skupině jsou atypičtí studenti. Proto se tolik snažil dostat se s nimi do jedné posluchárny. Šlo o zkušené borce. Někteří měli za sebou hezkých pár let služby ve zpravodajských organizacích, jiní sem přišli přímo z ministerstva zahraničních věcí, ostatní byli příslušníky leteckých sil nebo námořnictva a pracovali v civilu a pod nenápadnou vizitkou. Univerzitní ovzduší rozvazuje jazyky a bourá bariéry předsudků. Posluchači kursu se o první přestávce rozhovoří o kantorovi, v poledne si už vypravují košilaté vtipy, večer jdou společně na sklenici ležáku. Pak přijde první studentský večírek a arzenál lahví udělá z kolegů přátele. Thomas Pope je kanadský diplomat, který se potřebuje rychle naučit čínsky a Gordon Lonsdale je rovněž Kanaďan. Ti dva jsou už od druhého dne jedna ruka a když pan Thomas Pope pořádá pro gentlemany okázalé večírky s veselou dámskou společností, nesmí na nich Lonsdale chybět. A tak se objevují mezi skleničkami whisky a sifonovými lahvemi nejen hezká děvčata, která vědí, jak pozvednout náladu, ale i obličeje dalších mužů ve hře. Gordon Lonsdale, na těchto večírcích se scházela většina studentů. Byl mezi nimi také izraelský diplomat Zvi Kedar. Měl rád vodku a myslel si, že mě s ní poprvé seznámil. Zvi se narodil v Palestině a někdy mi dokazoval, jak snadno by se mohl vydávat za Araba. Kdysi jel s tajným posláním do Egypta a předstíral, že pochází ze Sýrie. Mluvil s palestinským přízvukem. Když přijel do Sýrie, vydával se zase za Egypťana. Na večírcích Thomase Popa jsem poznal také pana Eltona. Oficiálně se říkalo, že je státním úředníkem. Nedalo mi moc práce zjistit, že patří k vojenské zpravodajské službě, 5. oddělení military intelligence, známé jako MI5. Nedávno je přejmenovali na MIT. Když jsem měl později tu čest přijímat ve vězení návštěvy pana Eltona, vyprávěl mi, že měl značné potíže s vysvětlováním, jak se dostala jeho fotografie do mého bytu. Lonsdale si postupně vyfotografoval na večírcích většinu svých spolužáků a poslal jejich snímky dál. Eltonovu fotografii našli při domovní prohlídce v jedné ze zásuvek v Lonsdaleově bytě. Poznámka v pán B. Do naší třídy chodil také Američan, který se jmenoval Brett. Studoval čínštinu v Londýně proto, že ho to přišlo levněji než ve stejném kursu ve Spojených státech a navíc přitom mohl poznat evropský život. Po několika měsících přednášek prokoukl a přišel na to, že všichni naši spolužáci jsou vlastně zpravodajští důstojníci. Byl Američan a ostatní ho neměli příliš v lásce. Proto se dával většinou vedle mne. Tenkrát, když konečně pochopil, strčil do mne loktem a tiše řekl, poslyš, Gordone, mimo tebe a mne jsou v téhle třídě samí vyzvědači. 10.